Kwa hiyo insha Allah kesho tutaendelea, tutazungumzia maudhui ya ihtifali bil maulid an-nabawi ash-sharif, mazazi matukufu ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwanza tutaeleza asili ya jambo hili na historia yake, limeanza wapi, nani kaanzisha, na mwanzo ilikuwaje ilipoanza. Alafu maelezo ya baadhi ya wanawachuoni wanaoliunga mkono jambo hili na wale wanaolipinga. Alafu tutaelezana sura zinazokuja mpaka hapa nilipofika sasa hivi. Hapo zamani nilipoanza kwa watu kuvaa nguo nzuri na kujipamba na kupewa zawadi watoto za pipi na halua, watu wakakusanyika wakafurahi, nikaja nikasogea, watu wakawaimba imba na kuyonga kidogo, tukasogea hivyo laja tu, laja hilo limekwenda mpaka sasa. Hebu mpige japokuwa ngoma moja hapo. Kapigwa ngoma moja, kaongezwa nyingine, mara firimbi imeingia hivyo hivyo, firimbi, ngoma, kucheza, tusicheze bwana, cheza hivyo hivyo. Jambo limekwenda mpaka sasa limekuwa limetoka nje ya udhibiti sasa. Hivyo wanapocheza mpaka wale wenyewe wanashangaa. Ikiwa sasa mpaka ibilisi ashangaa. Ibilisi ashangaa, yeye ndo anaimiza. Cheza kweli kweli kwa mambo ya maajabu kabisa. Ndio wakirushwa wengine. Hiyo hatuikubali hiyo. Mashaka wao sasa. Hamuikubali kwa nini? Ana furaha yule. Msimzuie. Katika viuno na nini wajifunga vibwebwe wanaume. Hiyo hapana. Madrasa yoyote ilipofanya hivi hatukubali kabisa. Ule ni mlango umeshafunguka, watu wanapita tu. Haya, akaja matarumbeta, piano, magita na nini, vyombo vya muziki vikawekwa pale, watu wakapiga, wakaimba, zikaimbwa nyimbo zilikuwa zikiimbwa kwenye taarabu huko na kina Umu Kulthum, zikaimbwa mpaka mwisho zimekuja keki za birthday ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Twende hivyo. Twende, sio tutafika wapi? Mwingine atakuja kuvunja rekodi, atakuja 200, 1000. Hivyo hivyo mambo yanakwenda tu. Twende, ndio nishawaka hapo. Hakuna kulisimamisha mpaka ufungwe mlango wa bid'a. Mnaelewa? Na wote kullu yad'i waslam bilaila. Sasa kuna haja ya kuzungumzia mambo haya kwa insafu kabisa, kwa sababu ni mambo yanayonasibishwa na dini. Yanayonasibishwa na dini kivipi? Kwa sababu watu wanadai mahaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mahaba ya kumpenda Allah na Mtume wake ni katika ibada za moyo. Tumesoma katika mambo ya ibada, tena ibada mahdha. Jambo la kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika ibada za kikauli na ni ibada mahdha. Sasa watu wakayanasibisha mambo haya na Uislamu, ikawa taarifu na maana ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam uwe wakubali kushauriana, wayakubali hata kama usome, lakini uwe wayakubali. Kama huyakubali, wewe ni katika maadui wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wewe kama wayakubali, wewe ni katika ahbabu rasuli sallallahu alaihi wasallam. Iko haja ya kuzungumza, na tunaposema maneno haya kwamba tutazungumza, haina maana kwamba ushazungumza mhadhara huo ndio maulidi yatakufa, itakuwa imekufa, hayapo tena katika hii dunia. Ingekufa pombe, ungekufa nguruwe, waliotajwa wazi wazi kwenye Qur'ani. Lakini mpaka leo kila siku watu wazua namna nyingine kuwafuga na kuwazalisha nguruwe na watu wala, na imesema wazi tu في القرآن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان لكن بعد قوم بزنوه وأين ذاك لكن نمكن تكتازوا أتكيليوا أتكيليوا أتكيليوا أتكيليوا نسأل الله التوفيق والسداد mingine tumeacha kwa sababu ya wakati lakini mtarejea katika yale ambayo tumeyafafanua kunyume inshaallah kwa sababu hizi dakika chache zilizobaki kufika saa 3 kama kuna vijiswali viwili vitatu hivi naweza kuviuliza la kuna tusalini tuangalie mingine ulirejea maneno ya Sheikh Salih al-Sheikh msikilize umeelewa vizuri 40 واسمي 30 اها وفيكم بارك الله صلى الله na vipengele kama vitatu Kwanza mtombo univumilie kwa sababu nitazungumza kwa usuluhu kama wa wale wenye kupinga ili yani wale wanaotetea ili jawabu lake leo na maelezo ambayo huenda pia na wakaelewa kwa weledi zaidi katika watu uliowataja ambao wanaigusia bid'a ni huyo bwana wa Kenya mara nyingi huwa anatumia shubuhati nyingi ambazo mtu kama hajaa makini sio rahisi kuweza kuibabajua mfano wake ni hapo alipokuwa ananukuu maneno ya Ibn Hajar rahimahullah katika Fathul Bari katika maneno ya Ibn Hajar rahimahullah mwanzo katika kuelezea kullu bid'atin dhalala akawa ameweka kaida ameweka kaida kwamba kauli ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kullu bid'atin dhalala akasema ni kaida shar'iyya kulliyya bimantuqiha wa mafhumiha jambo ambalo nadhani mtu yote anayesoma maneno ya Ibn Hajar kwa inshafu lazima atagundua kwamba bid'a zote ni dalala zile ambazo zinazonasibishwa na dini. Sasa katika kipengele ambacho ni shubha ambacho ningependa ukitolee maelezo ni pale Ibn Hajar alipokuu ile mwanachuoni nadhani umemtaja Izzu ibn Abdissalam aliposema wal mubahatu katika kugawa zile bid'a katika aqsamu al-khamsa akasema wal mubahatu kal muswafahati aqiba salati subhi wal asr hapa kwa mujibu wa maelezo ambayo tumeyasoma ni kwamba kuna ibada ambazo ni ibadat mahdha alafu ni mutlaqa lakini pia kuna ibadatu mahdha ambazo ni muqayyada ambapo kwa mujibu wa maelezo tukileta hii muswafaha muswafaha ni ibada ambayo imewekewa kaidi katika upande wa pale kusalimiana kwamba watu watafanyana muswafaha muswafaha ni ibada eh muswafaha ni ibada inaingia katika zile anwai ambazo zimetajwa kwamba uki yani ulieleza kwamba ibada kuna ibada ambayo inaingia katika ibada kwa hiyo hii al-muswafaha ambayo ulipotajwa katika kama mifano akawa ameuwekea kaidi kwamba ni baada aqiba salati subhi wal asr sasa ufafanuzi ambao nilikuwa na uomba ndio hilo swali ambalo ulikuwa unataka kuniuliza mimi ambalo lengo langu wewe ndio utoe maelezo haya kwamba je huu muswafa hauingii katika hizi ibada mpaka ionekane kwamba yenyewe inaingia katika zile aksamu za bid'a ambazo tumeona kwamba wanachuona na kuigawa bid'a katika zile aksamu, mara nyingi wanakusudia ile bid'a lughawiya. Sasa je, hii muswafa haiingii katika kipengele kipi hapo? Barakallahu fiki. Iki kipengele cha swali la kwanza kwa muswafa sio ibada mahdha. Muswafa ni katika mambo kama itakuja katika sura ya ibada, basi itakuwa si katika ibada ghairu mahdha. Lakini suala la kulihusisha na ibada, suala la kuhusisha musafaha na ibada ya al-asri au baada ya salati al-fajri, inahitaji dalili, kwa sababu mambo ya ada na mengineyo ambayo si ibada au hayawe ibada ila kwa nia kuyahusisha katika mweko fulani, kutahitaji dalili au kutahitaji kwanza kuhujiwa kwa nini hiyo ni baada ya salati al-fajri isiwe baada ya salati dhuhri mathalan. Sasa kama kuna itikadi ya kuitakidi kwamba kwa sababu Khidhiri anaweza kututembelea katika swala hizo, Khadhir sahibu Musa ambaye yuko hai kwa anapita kwenye swala hizo za alfajiri na alasiri, kwa tukipeana pingine unaweza kumpa mkono wewe, pingine wakati mimi nakujua wewe ni fulani na wewe ni fulani, lakini sijakawa ndio huyu Khidhiri kwa nampa mkono. Kama ni hivyo, ni maneno tunazungumza, sidhani kama mashaikh wao wanasema ki watu wa kawaida useme maneno hayo. Yaani jambo likihusishwa kwa sababu ya afdhalia, ni jambo la kawaida tu kwamba kuna afdhalia katika kufanya jambo hili, katika ibada fulani tutafanya jambo fulani ambalo halikuwepo katika sheria kwa sababu ya kujikurubisha kwa Allah, ile itakuwa ni bid'a hata kama ilikuwa ni jambo la ada, kwa sababu innal adiyati min haythu hi adiyya la bid'ata fiha wa haythu tudha'u mawdi'a at-ta'aqqud tadkhuluha al-bid'a au tadkhuluha al-bid'a. Mambo ya kiada kwa kuzingatia kwa ada hayaingiliwi na bid'a, lakini atakapowekwa mweko au mahala mwa kuabudu na watu wakajikurubisha naye, basi anaingiliwa na bid'a. Sasa kama ni hili litaingia wote. Kwa hiyo wanawachuoni, kitu kingine ambacho watu watakiwa wafahamu, wanawachuoni anaweza akalijuzisha jambo fulani ambalo wanawachuoni wengine wanaliona kwamba jambo hilo halifai. Sipo hivyo. Hawa wanasema halali, hawa wanasema haram. Ikhtilafu siko hivyo. Basi hivyo hivyo katika mambo ya bid'a. Mtu asije akashangaa. Kuna baadhi ya wanawachuoni wanaweza kuliona jambo fulani lafaa, ni jaiz au ni sunna, lakini wengine wakaliona ni bid'a. Hilo jambo lipo, ikhtilafu kama hizo zipo. Lakini sasa sio kama ukasema watu wasiojua, sasa ndio wanachukulia mambo tofauti. Kwa vipi? Waona kwamba baadamu ni ikhtilafu ya wanachuoni, basi hakuna inkar. Wana maneno hayo yanayozungumza si kweli, atapingwa pale. Mfahamu? Na kinachozingatiwa pale sasa ni hoja, na miongoni mwa hoja ni ile misingi walioiweka wanachuoni, yaani misingi ambayo imechukuliwa kutoka kwenye dalili za sheria ambayo wao wenyewe wamezikubali misingi. Kuna baadhi ya wanachuoni wamekubali kwamba al-aslu fil ibadati al-man'u, na miongoni mfano mwa watu walioipinga salatu al-raghaib ni nani? Al-Izz ibn Abdissalam. Sio? Al-Izz ibn Abdissalam. Kana khilafiyana nani? Na ibn Salah. Ika kuna musaja al-ilmiya. Ibn Salah sema yafaa. Al-Izz ibn Abdissalam sema yafaa. Bida. Akaandika kitabu, akamjibu. Akaandika kitabu, akamjibu. Mpaka walipokuja zama za kina Imam Nawawi sasa, wakaandika, wakazungumza maneno kwa ukali, bida ile ikafa. Lakini ilikuwa kitu gani walikuwa wakimjibu Ibn Salah? Kwa ile misingi waliyoiweka. Sasa mwana wa chuoni atakapokuwa amelihukumu jambo kwamba hili jambo nafaa kwa jitihadi yake, wengine kwa jitihadi yao kaona halifai, na dalili zikathibitisha kwamba halifai ni katika bid'a, basi huyu mwana wa chuoni, kama yeye mwana wa chuoni, atapewa udhuru kwa lile aliyolizungumza kwa sababu ya jitihadi yake. Wala yajuzu tibauhu fi dhalika, na wala haitajuzu kumfuata yeye katika hilo. Na tunaposema faina kula muhdathatin bid'a wa kula bid'atin dalala wa kula dalalatin fi nnar, haina maana kwamba kwa sababu huyu amesema jambo fulani la bid'a ni sunna au ni jambo linalofaa, basi tayari atakuweka fi nnar kama anavyotambia watu. Kwa ina maana na yeye ni swala fi nnar. Uelewa mdogo sana katika mambo hayo. Sasa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Iqtida'u Siratul Mustaqim, haya mambo kayazungumza kwa uzuri kabisa. Hii ibara niliyozungumza hapo kwamba nitakaraba ila Allah bi shay'in, hii akazungumza mpaka akasema fala yajuzu ittiba'uhu fi dhalika, haya maneno katika Iqtida'u Siratul Mustaqim. Kazungumza vizuri, akaja nayo ile maneno, akaja nayo mpaka akafika kwenye fatawa vimu al-Maulid wa Ittikhadhu al-Muslim. Sheikh Saleh jana kama msikiliza ni katika maneno ambayo nimeelewa vizuri, anasema katika kawaida ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anapozungumza, kwanza yuassil al-mas'ala thumma yastaqrid bi dhikri al-ashbah wan-nadha'. Ndivyo alivyo Ibn Taymiyyah, anaweza kuzungumza hapa kaida fulani. Wewe unatakiwa ushike ile asili, msingi wake aliyojenga katika nini, alafu anataja na istitrad. Sasa sitoradi wakaja mnadhai yale masala, kuna haya, kuna hili fulani, kasema ananukuu sana Sheikh al-Islam maneno ya wapinzani na maneno ya wengine katika ule mtangulia, ile sija kaonekana kwamba ametafaradi yeye katika fatua hiyo masala haya. Akiweka msingi hapa, utakuja kumwokota baada ya safa 40. Huyo kuna uzito kabisa katika kusoma vitabu vyake, vinahitaji umakini. Miongoni mwa masala ni hili, na kuwa mwana wa chuoni watu wametofautiana, huyu asema sunna, huyu asema bid'a. Je, tutamhukumu kwamba huyu alisema sunna kwamba ni mubtadi, amezua dalala nari, kama wanavyotuambia watu? La, tuseme hivi sisi kwamba kila aliyefanya bid'a motoni, hakuna anasema kila aliyefanya bid'a motoni. Wao hawa wanaoingiza mpaka baba zao, babu zao, mashehe zao, wote wanaoingiza motoni, wote maneno ya kijahili kabisa ambayo hayafai kutamkwa na mtu anayejua hili. Uliza swali lingine. Naam, jazakallahu khairan. Maelezo uliyotoa yamepambua na baadhi ya vipengele ambavyo nikusudia hiyo naelekea huko. Kwa hiyo umenifilisi. Mpe mtu mwingine ulize kama iko sawa. Lete tuwa maswali, tiangalia kama kuna maswali ambazo zimejibu sasa hivi au mingine yatakuja kujibiwa kwenye darasa litakalokuja. Ustadhi hapa, katika swali la kupeana mikono, kuna nususi inaonyesha kwamba watu wanapokutana wakipeana mikono kuna kusamehewa madhambi, na wakizungumza aima kama kina Imam Nawawi rahimahullah anazungumza wazi kwamba ni sunna inda almulaqat kama hivyo. Kwa hiyo ukiachilia sehemu ambayo imetajwa, kwa sababu kule tulisoma katika zile kawaid, jambo lilikuwa ni hada yao wao kupeana mikono wanapokutana, yani kama hii sura za umu, watu wengi sidhani kama wanafanyia dini, lakini tumekuta kiasi ambacho mtu ukisalimia kama ukutoa mkono ni sura kama umekosa adabu, yani ndio jamii yetu zilivyo. Sasa baadaye ni kuja nafsi ikaonyesha kwenye kukutana mkipeana mikono madhambi yanakutika, ikaondoa sasa ile uasi. Kwa hiyo sisi tunabakisha, ukiachilia kwenye kukutana, katika hali nyingine ndio kama hizi, je, mwisho wa swala? Kwa hiyo itakuwa sasa tukiachilia kwenye kukutana, sehemu nyingine zitazobaki zote itarudi kwenye ule ada. Kwa hiyo sisi tutapinga kama hapa, kwa nini yeye ataje swala ya alfajiri na Asi kwa nini isiwe dhuhuri? Kwa sababu kama ni hivyo watu wanakutana. Mfano mara moja tulikuwa tumezungumza miaka kidogo imepita miaka, lakini nilizungumza ni bidia hii, nikataja hadithi ambazo ni maudhua zimewekwa. Mtu mmoja akasema sisi tunapeana mikono wakati wa alfajiri kwa sababu tumepoteana usiku kucha. Kwa hiyo kuamka kwamba tuko hai tunakutana, basi sasa pia katika mkabini kambi, basi pia inabidi baada ya isha, kwa sababu watu wanaenda kwenye shughuli zao mbalimbali, kwenye isha mnakutana tena kabla ya kwenda majumbani. Kwa hiyo utakuta kwamba yani hazistahimu zile ile misingi unayotegemea. Kwa hiyo sisi tutabaki kwamba inda almulaqat, kwa sababu kuna nasi ya kupukutika madhambi wakati wa kukutana watu kupeana mikono ni sunna. Sehemu nyingi sunna itakuwa ni ibada. عبادة محضة أو غير محضة. نعم. عبادة محضة أو غير محضة. غير محضة. زي تبغى غير محضة. سبب العبادة غير محضة. فسابوا. سابوا تبين مكون. مجرد دخول سورتها. حيدوليش مواني. لكني واتوك سوريا. كما في لي زيارة الأقارب. وتنبلي عندو. نقول إن عبادة غير محضة. نعم. وقت مسؤولية سنة. نعم. كما سؤال هذا كل موجة نوليزا وشو صلاة التسبيح. صلاة التسبيح هم يختلفين عن وشوان يديو بثبيت الحديث ياك. أي كتك ما هو بعد بيوت ويزنجاتية وقت مندينة wanawachuoni wanaweza kutofautiana juu ya kuthibitisha jambo fulani ni sunna au kusema ni bid'a. Hawa wanasema sunna au hawa wanasema bid'a. Hili linaweza likatokana pia kwa sababu ya hadithi, ikhtilafu ya hadithi imethibiti au haijathibiti. Kwa miongoni mwa mambo ambayo wanawachuoni wamekhtilifiana juu ya kuthibiti kwa hadithi yake ni hadithi ya swala ya tasbih. Wako wakati wanawachuoni wanaikubali kwa kusema kwamba hadithi imethibiti, na wako ambao wanasema haijathibiti hadithi hii kwa sababu pia mtindo wake unakhalifiana na kadhi. Maneno yako mengi katika haya, sikumbuki kwa haraka sasa hivi lipi ambalo lina nguvu, nahitaji kutazama, lakini ni jambo ambalo limeingia khilafu tena mpaka kwa wanachuoni wa ahli sunna wal jamaa. Man kana indahu ilmu falyukhrijhu, aliye na elimu nalo basi anaweza kutoa. Lakini ninafahamu kwamba khilafu baina ya wanachuoni juu ya nasema, je, kile ambacho alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama kuinua mikono Safa na Marwa, mtu asipofanya asipoinua ni bid'a, atakuwa amekhalifu sunna, amekosa fadhila, ila atakapoitakidi kwamba kufanya kutokunyanyua ndio sunna, atakuwa amefanya bid'a. Lakini mfano katika swala sisi kuna sehemu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akinyanyua mikono hadhwa minkibaihi, wakati wa takbiratul ihram, wakati wa rukuu, na wakati wa i'tidali, na sehemu ya nne wa inda rafi mina at-tashahhud au mina au ila rak'ati thalithah ila rak'ati thalithah au mina at-tashahhud al-awwal. Kinyanyuka pale utaanza mikono katika sehemu nne. Pametokea khilafu pia baina ya sehemu hiyo ya nne kuhusiana na nafi. Je, nafi hiyo ni al-muhaqqaq wa ghayr al-muhaqqaq? Masala ile ilikuwa inazungumza siku za nyuma kidogo. Kwa hiyo mtu akaacha mathalan kunyanyua mikono katika sehemu hizo hadhwa mankibaini, imetokea tukasahau au kaamua kuacha tu, hapati madhambi, lakini atakuwa amekosa fadhila, hawezi kulingana na sawa na yule aliyenyanyua. Lakini akiitakidi kwamba hii sio sunna, sunna ni kutokunyanyua, atakuwa sinafanya bid'a. Na hadithi zimethibiti kwamba alikuwa akinyanyua yarfa wa yadaihi hadhwa min kibaihi, sawa. Na wengine ambao wanafanya kusema inda kulli raf'in wa khafd, lakini kunyanyua katika sehemu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakunyanyua mikono kama tulivyoona tulizungumza katika majlisi zilizopita, Suyuti alivyozungumza kuhusu watu kunyanyua mikono kwenye hutuba za Ijumaa katika bid'a, eh? Asema tunasikia kuwa kuna athari kwa baadhi ya masahaba wakiwa wanadhihirisha basmala ahyan. Je, ni kweli? Naam, ni kweli. Abu Huraira alikuwa akidhihirisha, na yeye anaegemeza kwamba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawezi kuwa kwamba katika bid'a kwa sababu yeye anaegemeza kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kiasi ambacho wanawachuoni wanasema hili utafanyika ahyan. Nasalu Allah taala التوفيق والسلام. مسألة علم لمنك لمعرفة سعادة وزي وكيادريك يوتي لكني وتكتل الإمام يمسيني وتكي وعوين مسيني مذبوط يكوكو انغوزا وكيونا يهيزي تخبطات زنازو باتكانا كبعاذي والإنجانيزي هكونا كتو كنجيني كسابو ومكوسا مسيني ويونا يسيب كنا مسيني جسي مذبوط وانا متو لبدا أكي وجيو كتوية يرامو لكشاجوا ديني kume ni vile tofauti kabisa. Kuna watu wasijue hizo irabu wazivutia bangi kwa Misri na wajui chote katika dini. Jua nahu kweli kweli, na vile mtabangi hazimsaidii kitu, lakini hatusemi hivi kwa ajili ya tazhidan li hadha alilm, lakini tunasema hivi kuonyesha kwamba hizi elimu za ala ni wasaili za kukusaidia wewe kufika katika njia sahihi, na uzisome kwa lengo hilo, zikusaidie kwenye hilo, lakini usije ukaona kwamba ndio umefika. Ziko ilmu ambazo ni ghaya, ni katika ghayat. Sasa utakiwa kufanya itqani katika na ubobee katika hayo, usibaki katika, yaani nikatoa mfano kama mtu ambaye anajifundisha kuogelea ili kama tutokee jambo lolote baharini, mathalan atasafiri, mathalan kutokea jambo, ataweza kujipa msaada yeye mwenyewe au kuwasaidia watu. Lakini ajifundisha kuogelea kwenye swimming pool, baki huko, ingia baharini kwenye chumvi, ndio utajua kwamba sasa wajua hujua. Kwenye maji yenye mapigo tofauti tofauti na mikondo tofauti tofauti, simenielewa? Lakini huku huku maji yako aina moja tu, kwa sampuli moja tu, utajidanganya sana huko. Wewe ingia kule kwenye bahari, alafu unaweza ndio ujipima kule. Kuna vitu tofauti, vina tofauti uzito, yani nadhani naelewa katika hii. Kwa elimu pia iko hivyo, usibaki katika baadhi ya elimu za msingi. Umesoma sio kathuru, umesoma nini, ubaki hapo. Lakini elimu za misingi ya dini hujui, elimu zile za ghaya hujui, huna maarifa nazo, huwezi kuhakiki masala kifiki. Fiqhi yako imebaki kwenye madhhabi fulani tu, na kujua istilahati fulani katika madhhab. Hebu ufungue, toka kwenye box, ingia katika bahari ya ilmu, uangalie misingi ya kuweza kuhakiki masala na adilla na tarjihi za masala. Usibaki hivyo tu ukajifunga mikono, ukajitia pingu, ukajifungia mwenyewe. Kwa hiyo elimu inahitaji juhudi kubwa na taufiki ya Allah subhanahu taala. Lakini baada ya kufanya itqani katika misingi, ni jambo la budda minhu, na ndio maana tunawahimiza wanafunzi wasome hizo nahwu, wasome sarf, wasome balagha, wasome usul fiqhi, wasome mustalah alhadithi, na elimu zote za ala wasome, ambazo hazina uharamu ndani yake, kwa sababu ni mwanzo mzuri. Lakini ni lazima kufanya ihtimamu na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na istihdhari ya maneno ya maulama, na hasa as-sabiqun al-awwalun, riwaya za masahaba na athari zao, tabi'in. Sawa, fanya bahthi katika masala, leti masala haya haya, leo tunazungumzia bid'a haya, fanya bahthi bid'a ni nini, taarifa yake ni ipi kisheria, migongano wana wachuoni, kwa nini wamegongana, sababu ni ipi. Yani nenda katika mambo kama hayo, zama huko, rejea kwenye vitabu, basi utalihakiki jambo hili vizuri. Ala, kumbe sunna ni nini? Hivyo hivyo fanya kwenye mambo yote yanayojitokeza. Ukienda kwa utaratibu huo, leo umeshajua hili, umelihakiki kwa uzuri, limekusaidia kesho hili, kesho kutwa hili. Kwa hiyo ukikusanya hayo unayofanyia utafiti na kutabahari ndani yake, utajikuta umekusanya elimu nyingi. Na hiki kama ukiwa wadokoa dokoa, tuna kazi ya kuwasikiliza wale na wabeba, kwa sababu nimesikia fulani kasema wabeba. Huna muongozo katika, huna manhajia katika hiyo. Na bahthi lazima una manhajia katika bahthi, uhakiki mambo katika njia zake. Kwa talibu ilmi atakiwa aishi namna hiyo. Hizi ni nasaha kwa thulabu ilmi, kwa duat. Kwa lazima wewe uwe rafiki wa maktaba, uwe rafiki wa vitabu, si kwa kusoma tu na kukufanya bahthi za kiilmu. Fanya bahthi za kiilmu, na wasaili za kisasa ziko nyingi za kukusaidia. Tumia wasaili hizo pamoja na elimu ulionayo, tafiti katika masala, usizungumze tu hivi hivi. Pamoja na hayo yote na juhudi utakayofanya, natija utakayoileta inatokana na uwezo wako ulionao, kwa sababu ile ni thamara sasa ya kile ulichokisoma. Kwa ile natija utakayoihudhurisha inatokana na ule uwezo wako tayari ambao wewe uko nao, Allah amekujalia. Kwa hiyo si kila mtu atakayefanya bahthi anaweza kufika kwenye kina ambacho amefika fulani. Kwa hiyo watu watatofautiana hata katika kina cha kuzama katika mambo hayo, kutokana nini? Na kile walichojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo bahthi yako unaweza kama ukaandika bahthi leo, baada ya miaka kumi ukajiona kama ile bahthi ni kama vile kaandika mtoto darasa la tano. Niandika nini hapo? Mbona ni upuzi namna hii? Ndio elimu ilivyo. Kila siku unajiona hiki nilichokizungumza kina upungufu fulani, lakini pengine ukakizungumza au ukakiamini, ukaona umezungumza umefanya jambo la maana kweli kweli, kumbe ni nafsi yako ikudanganya, kwa sababu ndio upeo wa akili yako, ndio upeo wa elimu yako. Sasa mimi sikwambii wale ambao wanashibishwa maneno kwa kusoma vitabu kimoja kimoja fulani fulani, hawataki kufanya bahthi katika mambo, wataelewa vipi hawa? Kwa hiyo watu wajitahidi kutafuta misingi ya ilmu, lakini wajue kwamba katika masaili ya ilmu ni bahari pana mno, atakiwa uyadhibiti yale mambo. Masala haya ila kujua ukweli wake na undani wake. Mbona fulani kaandika hivi kitabu fulani, fulani kaandika vile, fulani kaandika vile? Kuwa huru sasa katika kuitumia elimu yako. Hebu na wewe ingia kule ulipoingia, ingia leo uzame uangalie kuna nini, alafu pima uangalie maneno yanakwenda. Utapata faida kubwa. Hariri maneno yako vizuri, panga maneno yako vizuri. Si kile unachoandika kwamba wataka watu wasome, kwamba wapelekewa. Uweze ukaandika vitu vingi kwa faida yako wewe, na hii ndio marhala ya mwanzo ya talibu ilmu. Unaandika na kufanya taqlidi ya masai kwa ajili yako wewe mwenyewe. Kwa kesho na kesho kutwa umekusanya hili, umechukua lile, umekusanya lile, lakini yote haya yanahitajia khalfia ya ilmu. Lazima uwe umerakiza katika ilmu, lakini pia ujue mifumo ya kufanya bahthi. Kuropoka tu hivi hivi si jambo la sawasawa, ni kutokuitendea haki ilmu na kuzungumza katika dini bila ya ilmu na basira, na ni wabali. Nasalu Allah lana wa lakum at-tawfiq wa s-sadaq. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سليم.